de les coses que això en sigui un home així, que era inclús de mon gran pai, Josep Artó, que s'apelava. Ens cantava cançons, no ens altres cafès. Ara, tantó Josep, canta-nos aquella. Ara bé, si fotia un petit cot de ruig, un petit cot de vi, que l'aimava, a part que mos cantava un couplet i un refrent d'aquella cançó, un auto, i tot, també, tinc que passar, comprengues, que era jo ben lado, que era jo ben lado, que me augmento discos per setmana, que augmento discos per setmana, que. Que vos prenmat de les cançons que cantau, eh? Oh, ja me'n vidi jo, oh. Oh, oui, ja me'n vidi jo, d'jo i memo, eh? Que la mos pugui cantar. Que la vos volia cantar? Oh. Un pastor se promenava tot le long de riu. Un pastor se promenava tot le long de riu. Tot le long du riu al bord de la ribera escuta canta la vergero de la vergereto de l'araigo passa i bondesa vergereto de l'araigo passa i bondesa passa i munde sale l'onda que sto prado. Passa i munde sa che parlare dai man. En quin bulles que ju passe que nu ya bateus. En quin bulles que ju passe que nu ya bateus. Que no hi ha bateus ni punts ni arcados. Nani, nani, pastorel, que no sigues fidel. Se tu n'eres fideleto, jo que t'ensio. Se tu n'eres fideleto, jo que t'ensio. Jo que t'ensio, pendent tutto ma vida. Jo que t'ensio, que t'ensio.